غلا ونه کو جنې وانه دواړو غوږونه دی بالای وي سو تا وای ما ها نو فلا یغیرن خلق الله نو خام خابد لوی بدای پیداویش دا اللہ تعالی دا اللہ پیداش پا بدلی اللہ بی یوشان پیدا کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نو دا نبی علیہ السلام حدیث نکل گئی چکم زنانا خالو نوی او چکم اور لوی بدوار دا اللہ لانت تے زکر چدائی دا اللہ تعالی اغا مخلوق اغا شکل بدلی چې کما خالونه وای او کم یو لوی او چې کما زنانه د خپل ریزو هغه وخته کټګي اګه سو یو لای کټګي په دې ټولو باندې الله لعنت دی فلا یغیرن خلق الله عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای چې د الله لبی به لعنت وای نو زه به لعنت وام ها چه ده اللہ نبی پی لعنت وینو زبیم لعنت وام فلا یغیرن خلق اللہ نو خامخا بدلوی بدای پیدایشان ده اللہ تعالی اللہ بی نارینا پیدا کی نو ده وزان نظرانا جوڑی اگیر او برید بچه کمی دوار اخری فلا یغیرن خلق اللہ زنوام حکیم الامت مولانا اشرف الدینی رحمت اللہ علیہ مسائل سلوک کے ذکر گئی او دارنگ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فوائد عثمانی کی تفسیر عثمانی و دوائی آغی کے ذکر گئی علماء کرام ذکر گئی چی ارا اکار کول چی آغی بانی تو یو امر شرعی چی دے داغه اغا شکل بگراوه او داغه دو وجه نا اغا امر شرعی چه ده اغا چه اغا که بدلون رازی نا اغا پا کرا داخل لی چونکه وی پا موٹی گیره بانه چه ده نو پا ده بانه دلیل شرعی موجود ده نو موٹی گیره اپره ده فلا یغیرن خلق اللہ گیره خود یاسم پریخ ده نو بس بیا خیر ده زو خو ټیګ دی زوام لا چې ما د سوکوې دا زوام اره دی خیره دیوال پکو آیو ما ته ما د خپلانی جې دی اسم مطلب نشته د دینه خول خلا ما یو یو سره ما یو ځای کې اباده کوي اریخ دی او هغه غریب لا وس طاقت نه رسیدو ته دا سوې باره به نه کیندا اره دی ولړو ها کده دا وای چې ما کې کمې دی اګه دا وای چې بد دغه ګیره ده دا ګوره ګناه ده خان کده وای چې دغه ګیره ده او دا کافی ده دا ګوره ګناه ده خان او کده دا وای چې نه دا ګیره نه ده خدای ما دې ګیره ده لپاره بنیاد کې خدا او الله دې توفیق راکړي چې زه دغه آبادې دې وکم دا مطلب دا رچ خطر په یو قدم غفتل لي الله دې ټول له توفیق ورکړي ولا امرنهم او خامخا یکننا حکم بکم دیتا فلا یغیرن خلق الله نو خامخا یکننا بدلوی بدی دین دا اللہ خلق الله امام زهاق رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کول نکل گئی فلا یغیرن خلق الله دیو دا اللہ تعالیٰ دین بدلی خلق الله دین الله چ الله یو شی حرام کړی هغه باندې چې نو حلاله یې جائز کی ځان نه پاره په هلو باندې غاړه حرام ده دی به یې ځو خو یې جاره ور کوم ها یې جاره سه یې جاره یې خو یې راځي دا تلس کناله باندې دې زه خو بین زمانہ یې جاره ور کوم مې ماده پلس پری دې وینې دې کې هما پیسې ورګړي نو ما دا خبره کوم کنه تو خامخا آغا حرام علی دا حلال و شکل جوڑ کرده پا دی با تباشی بیڑا با دی غار کش دا او مای سودی جاره دا او سعی جاره دا چه کم آم رواج که وی زمونگا پا علاقه که چه دلتا که جرب پا دی ده او کنال پا دی ده چه آغی مطابق وی او آغا سی جاره وار که نوٹی کده سیدی آغا سی او سو یو سڑے دے و آغا چی دے نو اجارے کڑے دا کنا دا اوشر بچے دا غا اجارے والا چی دے سو کی جارا ورکی کنا دا اوشر بم دیو باسی ورخان خوش وی اوشر با دیو باسی خودے کی یو بلا مسئلہ دا یو جزی مسئلہ بکی دا دا چو سڑے دے و آغا پا شل منبانی یو پٹے جارا کڑے دے نو کچاری د دا دی پتی دا پیداوار دا شلم او نسیوا کلو نو دا اجاره دا زکات اوشر چره دا پا دی اجاره ورکون که دی و کچاری اغا یا مکمل شلم او یا دا شلم او نکمو نو بیا اغا دا پتی مالک بانی اوشر دی خان دا پا کشته گوره خان مسئله بانی پوشوی بیا گوره دا مسئله ضرورت میشه تا پوست خان چه سو اغا ما اوی وګور دوکا باندې کې په دې روي جاره کې داخله چې څنګه کوي وګي غاڼه وغيرها لري دنو دا هغه حرام او حلال شکل ور کوي دا فل يغيرن خلق الله بدلوي بدای پیدایش دا دین د الله تعالی يوشب الله حلال کړی او به حرامي نو فل يغيرن خلق الله دا الله دین به بدلی نارواو تا با رواوی رواو تا با رواو تا با نارواوی دا اللہ اغا دن با بلی اعلان کی دا اللہ دن کی بنیادی دور است تبدیلی سنگشی راسته داده چه کئی داده خودساخت عمل کئی حرام با حرام وی اغا دا چاپا حلال اولو بانی حلالی گی نخوا او حلال با حلالی اغا دا چاپا حرام اولو بانی حرامی گی نا زګه چې الله تبارک وتعالى وی لا تبديل علی خلق الله دا الله غدیم چې دی هغه لا بدلیدل نشته اګه سوګه بدلی نو هغه ځان تبا کوي هغه ځان لا بیړه ور کوي ولا امرنهم فلا یغیرن خلق الله او خامخاوکم بکم دیتا نو بدلوی دای بدلوی بدای پیدایش دا اللہ تعالی دا نن سبا چی دی خلقو سی جوڑ کردی الگ با روانی او تبوی کنی جنی روانا حتی لگوانی که دی پی خور تلال چی لگوانی یونوستی تا یونوستی دا چی دن نشی پا اللہ می دی کسمی دیر زیاد با پریشانه چی تبوی چی بس دا اللہ عذاب را روان دی جنکو دا زن نا علکان جوڑ کلو علکان زن نا جنکی او نبی علیہ السلام پر دوارو لعنت ویلے دی چه کم نارینا زن لو وزا قطع او لباس کم نارینا چه زن لو وزا قطع او لباس دا زنانو غن جوڑ کل تو پتا دا اللہ لعنت دی کم زنانا چه زن لو وزا قطع او لباس دا نارینا غن جوڑ کل پتا دا اللہ لعنت دی یا اللہ لعنت دی پی دی لعنت پی جانی نا چی لعنت ستا ہوئی فَلَيُغَيِّرُنَّا خَلْقَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَخِذِ الشَّيْطَانَا وَلِيًا اَوَاسُوكَ جِنِسِ شَيْطَان دوست من دون اللَّهِ لَا وَدَا اللَّهَنَا اللَّهُ وَيْدَاسِ مَكَوَا او دے شیطان بلا جوختی گی چنن نجید تدا طریقہ میں خواہ خدا تدا لار میں خواہ خدا وَمَنْ يَتَخِذِ الشَّيْطَانَا وَلِيًا او آسوکا جنیس شیطان دوست من دون اللہ الا ودع اللانا فقد خسرا نو یکیننا چیتا وانشد خسرانم مبینا فتاوان اخکار سرا یکینن چخکار تاوانی دے زکا اللہ و ایعیدوم وادا کئید دی سرا شیطانو ویملیم او ارزوگان پیدا کوی دیدا شیطان و سر وعده کئی چه وعده که اصی خبره نده کنا گوره ای تو خلال شا نکو او نشو کارنو بیا او گوره کنا یاقی دو هم ویملیم او ارزوگان پیدا کوی دیدا چی یرا کی دیشی زم کنا که کار میوشی نو لارش ویسے با زمانو را سے پریشان ہے نگو دیتا کیا نا کنا او با گورو چه سمه مسئله گا نو اتا وارو تا لاس دی خواه که چه لاس دی خواه کی نو ایر دا لاس نخی خودی خیدی دی که خوصا مسئله نیشته نو بیاو ایر مونگ با دولا هر دا کسمتو گورو او دا با گورو که چه در بانی سکڑی نو بیا چه گوری و ایر دا بانی چه سکڑی دی خواه یا تا غی پریشانه کرده وی خجی ندا با سنگا چل کی گی وی رجی دا تاسو چیده نو بیا بلی جمیل راشی او چی رازهی که نا نو گوره جی دا کارونه چیده نو دا چی داسی اسی اوشی که نا دی شکرانی ندی اثر نی نمو قلاسی دی دنیا لحلش نکو خود دا غده دا جمعات جوڑو نو دل بچانده زن سر راڑه نی خدای بی خواسته یا چه تا مدرسه مخامخ کری یا چه تا جمعه تا او اغا جمعه تا پو عمر که جوڑ نشی او اغا جمعه مدرسه هم جوڑه نشی زمانه دیرش چه تا دیوالی بگی نمگره پریخی پا دا اکاده دا خلق لگیای بیاو تا وی سیبا تا ویزونه می دل رایستی دیخا او دا دیوالا او زبر را ساختون او که موقع با دمره دمره جمعه استعمال کهی نو بیره و لغرکه کی جیب ده نوموهی او ایمان و لم تبا کی چرده دا اکی دا را چه او دا تاویزونه ده تا معلوم و او دا ما ده مال در اوی اصل زکه ده بخیب و پویگی نو چه دا اکی دا را ده پیغمبر بانه که هم اول را چه بخیب و پویدن و کافر شو نو بیا دا آن خواه دی خواه بگیسی دا آن خواه دی خواه بگیسی زکه الله و یعی دوم وعده که ایده دای سرا شیطان و یمرنیم او ارزوگان پیدا کوی دای دا خود شیطان دوکا و ما یعی دوم شیطانو الا غرورا او وعده نکه ایده سرا شیطان مگر دوکی دا چه زکی و دی پریدی چه هریان دریان بودا پادیش خبره سورت ابراهیم گوری 22 نمبر یا 14 سپاره کی اللہ رب العزت ذکر کئی ده دغا حرامی توب اللہ ذکر کرده ده چه پا دا سبانی دوکا کئی گی 22 نمبر یا تو گوری 14 سپاره سورت ابراهیم اللہ وی وقال شیطانو او باوی شیطان دا خلق با شیطان لراشی یز ظالم اتا گمراه کرو او در سبان ندر دی چه منگ خلاص شو جڑا فریاد و انگولا بایی پا مخبانی با خلق و رایخی ازان نبا ویخت چوکای در سر ادیر با در حال بایی شیطان با او دیگی دو گمراهان و لیدر اللہ وی وقال شیطانو او با شیطان لما قضی الامرو ار کلا چه پیسلشی حکم د جنت دتلو او د دوزخ دتلو چه دا حکم پیسلشی و تبوش ان اللہ وعدکم وعد الحق یکینن اللہ تعالی وعد کرد و تعد سرا وعد درشتیا و دا اللہ وعد حق و اللہ چه دا سرا کم وعد کرد و غٹی کوا درشتیا و را لی پرشتیا و کنا پرشتیا و را لی کنا شیطان اس پرشتیا ہو رہا ہے خواہ خدا ادا یہ پرشتیا ہو رہا ہے کہ آل دے کے دے خلقوں کے مال کی دوڑائی دا سے اسا دا سے حرامی دے لتے پہ کم مال کی دوڑائی دیتا یہ چامنے نہیں دے آگا گھٹا نہ رکڑے وَوَعَدْتُكُمْ اَوْمَا وَعَدَ کَرِ وَعَدَ آدھو سارا فَأَخْلَبْتُكُمْ اَنُو دَرُوغ مِ وَلِو تَاوستا ماما کو ٹھولا کاتا پا دروغ روانا وا ما خود اتاوی سیبا چه لار شه او دا چکر دیو و کنه دا پیر بابا را دی بونیر دا چکر او اپس را دی طول گونه و نبا دی ماپی ما طول در رو خیلو سمیم جنگو دو دی با دا چنگلی با دی خاخی ورولی دا اتا کڑاکر دا غرب یو چه واپس برال غریب با یو اپتا دا کورن را واتا اخپی بے بس اب لوگ نت لی نہ اخپی بے پڑھتے دلے نہ مشران خبر کہی دی وہی تک چل بونو چاچی لی دلی اگئی تو پتہ ہی ووعدتکم فاخلفتکم او وعدہ میں کڑے وعد تاسو سارا نو مالا تا صفا دروغ ویلو دروغ خبری وی ٹولے خدا تو پہ دو کشے ای بو تو خدای دی غر کا ظالم گمراہ کڑی دیم یو نہ دی بو ای و ما کان لیا علیکم من سلطانن نو زما پتا سو بانی سزور پڑے خو میر پس نو راوڑے گاڑی دا خو می پزور پ ڈنگ ڈولے نو وشتے کلاشن کو بلا وڑ خو میر پس نو راوڑے ہو ما بخ کرو گا گو کہ گاڑی تیار دے کو سوک پیر بابا دزی تاسو به ارادی د مفت چکر دے ولی نزو نٹولو و رامن لکلا اول دیو بیار بابا نتاوی دی وما کان لیا علیکم من سلطانین او نو مال ما دپارا پتا سبانی سزور الا انداو تکم مگر دا چه ما با دعوت در که تاوستا اخکر بمیوغا گورامی توب بمیوغا پستا جب تم لی باس تاسو بچکن پسین اللہ سوا زد یارم وی اغیبو تیگو نا شرمی گی نا کار دیم غلط کرده او داسی غلط خبریم گی نا غبو ای فلا تلومونی ولومو انبوسکم بس ما ملامتا کوئی اخپل زانو نا ملامتا کئی چه زمامو منل او دخپل رب مو نمانل زمو دشمنو مو او اللہ تعالی مو خیر خواهو زمامو منل چه ما خکار جهنم تا بودلی او چه اللہ در جنت لارا خواله در اللہ مو نمانل ندی خپل گریوان که سر خکتا کئی تاسو زان ملامتا کئی تاسو این شرمیگی چه ما تاوائی نبیا بوتاوائی سی چل در نظر دی چه خلاص مو که دی نا بوئی چه ما آنا بی مصرخکم آنه ما زا فریاد رستاسو چه دا اللہ نم اخلاس کم و ما انتم بی مصرخی او نتاسو زما فریاد رستی چه ما اخلاس کئی بس بشریک و بگی پرادیو بس بی که گور زندان دی دا مرو ناکام دی بس پراتو بیو بکی سمرا رامی جرنیل لیا دی بو دی گورا سرالی استاد وجه نمونگا کفرو که شرکو مو که استاد وجه مونگ دا اکرلو دا بوشه اینی کفر توز بلکل نمانم زه نمانم چه تاسو زه اللہ زر شرک کلم زه ما دا وجه مشرک کلی زه بلکل نمانم انکار کم اینی کفر تو یکینا نزه انکار کم بی ما اشرکتمونی من قبلو پا آغا چه تاسو زه شریک کرم ملا سرا پا خواد دی نازم آده وجه مشرک لزه خدا نمانم پختانه وی بلانی او اخپل در که مرز دینو پختانه خلا پس بل چان استعمالی که نا اخپل در که مرز اونو نا اخپل در که مرز اونو ما از زه آغا رو دینو منکارو که چٹ پتا ان الظالمين لهم عذاب اليم يكننا ظالمان شدي ادي لرا عذاب درناک دي دوکي وعده وکړه کنا څنګه دوکي وعده وکړه مار سره وعده کړو او سرب دروغ مینه ته ویلو بالکل بالکل خصه بابو دوي الله ايوا ما يعدهم الشيطان الا غرورا او آدن که دی سرا شیطانا مگر دو که نو اولائی کاما واهم جانم ادا کسانا ٹکانا دی جانم دی زمیدت مندو بس آغا چاپ سروانشی جو قرآن و سنت در تا بیانه او داغی دنیا کی مشن قرآن و سنت بیانول دی او داغی ټول خیر دا اوریدون کی جولای کی پریوزی سلالچ پکشتے نشتے گنا دا نشتے جو سبا بر اعظم گرے ووٹ پارا کوئی کدا لرا لما ووٹ لگا نا چه پا خواگی مو کم غرگی پروتی دا سازی رو پا خدای کسمی جو دا خلی لرا لرا خلاص کئی خاکا دا پیسو مطالبا چی یار او را تو رو سر عالم نسخو لگا گزارا ہو گئی گنا نو کچاری می اوکڑا نو چه کم زڑی پا کم دا ناس دا نو خپل قرآن واری کور دا روان چی و خواه خواه بس و سشون کدا ایسا خبر را لا نو دا را تا ہوا چی دا بگیم نشتے نو بیا بگی سدی خود زان خیر خواهی دا و دا مخلوق خیر خواهی دا دا دا جماعت شادی توحید و سنت کار دا کار دی داد من آن که میرا تا ہوئی چی زمان مرکز جوڑی گی اغاستاز اون مرکز دی داسی په خپل لاس په کې ولګه وي زما عزت مندو دغه به یو مجبوری وي زګه چې دغه مرکز دغه ما دغه نه مې دا کیده زده کړی را او دا مې درته مننا ده چې هغه شاندار دریږي سره باد وي چې د قران او سنت د شینی ته نجاری الله دې آباد لري الله دې آباد لري الله رب العزت وی اولائک ما هم جهنم داغ شیطان چی دوکا کری دی پا غلطی ورڑم کری دی آتکانات دی جهنم دی ولا یجدو نعنا محیصا او انب او بنمو می داغی نزاید پنا داغی نزاید پنا و رو تیختی نشتی خواه بلکل نا والذین آمنو تخویب ذکر شوز بشارت والذین آمنو او آکسان چی مانی راڑو اکیده دا اللہ پا توحید بانی مضبوط اکڑا دا شیطانی او نملل دا شرک نیزانو ساتو و امیلو صالحاتی او ملیو که صالح موافق دا شریعت مطابق دا سنت طریقه دا نبی دا صلات اسلام اکیده دا توحید او عمل پا سنت طریقه دا نبی دا اسلام سنو دخلوم جناتین زردا چې دن نبکو دی لرا داسی بغنو تا تجری من تغطی الانارو چی بایگی با لاندی دونو داغی ولی دا دیمان و دا عمل صالح دا نتیجه دخان ابل را زمونگ دو ملگری و زمونگ را دوار دومره کلک پنج پیریانو نغیا مسلم دیگی و بل نشنری و داسی زوات ناسو ما مرغوس کی حال دی دا کاتا لگیده دا او دوار یو بل سر داسی گرم شو چی بس شه بل شا دیر بل شا نما دوارو دا او خاندل ما از یو خبر اکو ما دا دی باس نا دی چیل چار نمو ما قبلی دا مخ که دا اللہ مخ که و یو نیکی برا دا ملاو شی نوی نا ما را دی پزای یو ایتو وای دا غیر ترجمو که یو بلتا او یو بل سر دا خبر او که نمای بیا با سنگا چلی نوی اغا طول خیر خیر ده نمای دا خیر دا لار واخلی دیکی ما طول خیر ده نما تا بی تجه کرنا کلمون در ما ازو خو تازو خو سکوم کرنا کلو هم در دا ما جا سوک پا دی مسلمی گی خوابا گیگی نو اغا تر دقا و چیڑو ما اجی دا سوک پا دی بل در و خوابا گیگی دا و سر و چیڑو از ما خو طول رونه از ما طول رونه ما دا خوما یو درس که طول این پی والا ناسی و بل درس که دا طول مسلمی گیان ناسی و ما یقا طول اشاعت والی دا زمانگ دا طول یو اکیده لرونو از زمانگ دی اکیده دا پا عرص اولیت حاصل دی دا طول پختانه یو مسلمانان رون دی او دا چی دنو دا مونگ اکیده یو لوی مسئله پیدا شویده تک دی پل سیاسی لین چلوی خو ایمان ورته مه پرېږدی عقیده ورته مه پرېږدی هغه به چې هر چا خپله یو وابستګي وي یو پاټۍ سره او هغه د هغه خپل جذبات وي نو هغه مه چېړوله خو لکه داسې خلک اصول پسند لکه په خدای مې دې قسم وي د عدل دی چې ما کوم ماحول ولیدو د عدل دی چې کله مثال په طور باندې اسپندیار ولی خان غلطه خبره کړې ده د دې له ان پی والا چې کومه وته غلط ویلي او چې کله نوا شریف دې غلطه خبره کړه دې د مسلمان زما دې دې ملګرو دې وته غلط ویلي ولې اکی دې له اولیت ورکړه او غلط خبره کړه چې سم نه دی ویلي او د حق مرسته کړي او د حق ملګرتیا کړي دا او پاره چې دې نو د خپل ملګرو د خپل رونو د خفګان اظهار دې ګری اظهار کړه دې آغا دائی که دا پاڑی یا خبر رستو کری دا وکی دی مخی کری دا اللہ را بولی ذات دی دا طول و جولو کری دنیا و دا خیر خیر واچی اللہ دی کی اللہ دی طول خوش آلا لری زمانگا طول رونا دی زمانگا ایچ اثر پا دا بنیا سا دا سی سا خواگت را خانشتی دی زمانگا میدان دی منگا طول تا مسئله بیانو اکمان تا بوس که نو ما کل کر چی دنو همو ها دی دغ رونو خک لکا مه مایت کړو د انن چې یا سملو کې ناس دي ینه تاسو را شی ګورئ تلکه ها خو چې غزارې وګورئ نو به په ماوګه نو ما و تویزا خیر لوگو کانٹو سے بچ کے چلتے ہیں, ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں. خیر دے میں دس خبر نہ رہا خپل روڑ کے کن نہ گلپ سڑی گزارو کی گنا رور والی کے جگہ سے راضی دادا عزیز والی خبری دی رور والی کے راضی مونگ کے خبر کی گنا او اللہ دے والا دے حق پل مخ کی نہ چدے پل مخشی نگ والا بیا اوٹ وار کو چدے حق پل مخشی اللہ دے والا دے حق پل مخ کی چدا حق مرض تو کی خا چاہ روک نہ کی داد مخنا چروکی کی منگا جی رینو دا ار آگا چاہ مل گری پدا معاملہ کی چی سوک دا حق مرستا گئی منگا دا گئی مل گر تیاگو منگا دا شنزان مکمل تڑونا دا زمنگ اخبردانی موقف دا دے اور چی سوک دا باطل مقابلہ گئی نمنگ دا مل گر تیاگو دا کار دے زمن خپکے گئی میں بدے خبر آبانے اللہ رب العزت و شیمان رو عمل صالح ہو گا سنو دخلوہم جنات تجری من تحت الانہار زر دا چه دن نو کدیل را داسی باغونو تا چه بایگی با لاندی دونو داغی ولی خالی دین فی ها ابدا امیشه با سیدون کی باغی کی امیشه وغد اللہ حق وعده دا اللہ رشتیا دا دیکی چه دی دا اللہ وعده رشتیا دا شیطان اگر دروغ وکنه دوکی وا دا اللہ وعده رشتیا دا دا چه اللہ پا کمو خبرو بانی دا کامیابی دا آخرت وعده کلی دا نو آغا کار لا ترجیح ورکول پا کار دی. ابل ازما سارا زمنگ آگا ایم این ایس زمنگ سے کم دے میلا شمات شانو مان مئی جی یہ درد سے کم دے مئی جی اجرا کے گانا وے کم اجرا کے نمو دردئی نما مشر اچھا چاپ نم بانی مشہور اللہ نو خا نما تی مئی جی ڈیرا میرا وانی رضا ما میں سارا دو تو ضرورت نہیں دے میں سے بتا پو امسا مطلب راشم میں راضا ماں ضرور اللہ دے بخا میں دوا گوا تپوس نے رانا کول سنگا چل رہے اجرا کے یا کہنا کم اجرا کے دس پر درسی سر ٹیم درسی میں جی پہ دیر بھی ہو دے ٹیم ہی اور راضا ماں جی میں خا ڈیرا ڈیرا میرا وانی میں بس دوا گوا اللہ دیا جر در کر تعلق خبر ہے نو زم نے خلق دردا سے تعلق آ دی ہو کدا حق خبر ہے نو بیا بے منگا پلار تم وہ بیا منگ پلار تم وہ کسم کو خدے دے ماں یور ماں والد صرف سے خبر دا سے اکڑا اغیم پہ سیاسی بنیاد اکڑا ماں و دبی جی دا سے بیا مو آئے چودا سے ماں تو کا تو لاگت پتہ رہا کہ زما زیا زما مخ کی خبر نہ کہی کچھ دے دا کہ ماں تو جدا سے بیا مو آئے نو دار دا انتہائی جذبات تھی دے دے خبر ہے کہ بل سے نہ منی زکا چه مایده جی ایمان دی و توحید و وکیلر دا ده عرص نده پاسه ده دیگه بجی مای خبر نکوی بس دا خبره ده نور عرص پس ترسترگو قبول دی زده فلان مخ که خبر نکوم مور را میرا تروتا جواب پا الله قسم ما مور لتر نه جواب نده ور کرد که آغی اوه چه پا نیم عرز دا غرمه پا دول از بجی غیمات اوه چه دا نیمش پلا زود دا نوم چه دا تا غلط اوه بس گورم و تم خا تم راہ بلا ہو کر دن خبر راضی نیا ہو تو ہم داس نہ داس داس خبر نہ داس دا پاگے کی بیا دانی کا چائے بانی داغی تو بھائی راضی نو بیا داغی نہ تو بچ کو لو کوشش کو چائے بانے تو بانشی اللہ وی وعد اللہ حق وعد اللہ تعالی رشتی آدا چاہے اللہ سوئے نو من اصدقو من اللہ قیلا او سوک دے زیادت رشتی نے دا اللہ نا پوینا کی دا اللہ چی سوئے یدی نا زیادت رشتی نے خبرشتے او اللہ و یا شیطان چی سویلیو نغٹولا دوکاو او دروغو نو اللہ و ایداغی مقابلہ چی زماو منئی اللہ و ای زماو اینا دا رشتیاو دا زماو ادا حقا دا شیطان دروغیلیو دا شیطان و ادا اغد دوکی دا دراکی دا دا اللہ منی دا شیطان منی اللہ دی منگ اعتباد و قرآن و سنت نصیب کی او اللہ دی منگ تا آغا عقیدہ و عمل را نصیب کی چپ کم بانی اللہ رضا کی گی اللہ دی منگ تا آغا عقیدہ و عمل نو سادی بکم چا اللہ ناراض الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس بأمانيكم نشت دي نجاتا فارضو گانو تمنا گانو ساسو باندی ولا امانی آل الكتاب او نبا تمنا گانو ارضو گانو دال کتاب مَن یعمل سوءا آسوگا چی عمل کوی بد یجز به سزا با ورکولشی پاغی سرا ولا یجد له او بن ممید پارا دخفل زان من دون اللہ علاود اللہ تعالی نا ولینا دوگ دوسا میرا بان ولا نصیرا انسو کا مددگار زورور فمی عمل من الصالحات خواسو کا چی عمل کوی صالح من ذکرن او انسا کنارینا او یا زنانوی وهو مؤمن او حال داده چیغا مؤمن وی فاولائی کانو دا کسان یدخلون الجنتا داخل بشی جنتا ولا یظلمون نقیرا او ظلم با نشکول ددی سرا فمقدار دا اغداغا دا دوکی دا کجوری فمن احسنو او سوک دے زیاد خصا دیننا پا دین کے ممن دا آغا چانا اسلما وجہو چا آغا تابدار کا خفل زان لِلَّهِ خَاصَّ ذَبَارَ اللهُ تَعَالَى وَهُوَ مُحْسِنٌ أَوْ هَالِذِي جِدِ إِخْلَاصٌ مَنْدُو أَوْ هَالِذِي جِدِ او تَابِدار د سُنَتُ د پيغمبر وَتَبَعَ أَوْ رَوَانَ شُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ دینا دا طریقی دا ابراہیم علیہ السلام بسی حنیبا دا سیال کے چمتنا فیرو دا شرکنا او متوجیو توحید اللہ تا دا سیال کی چی اولادو پاکی داد توحید اورد کا ان کے او دے شرک وَتَخَذَ اللَّهُ نِسَلِهُ اللَّهَ تَعْلَى ابراہیم خلیل ابراہیم علیہ السلام خالص دوست وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ او خاص اللہ لردی آس جدی پاس ماننو کے وما فی الارض او آس چیدی پز مکہ کی وکان اللہ او دے اللہ تعالی بکل شیم وحیتا پاری و سیز باندے احاتا کا ان کے ویستفتونکا او دے تبوس قوید تانا فی النساء پبارد زناناو کی قل اللہ او آیا اللہ تعالی یفتیکم فتوہ درکوی تاسطا فی انا پبارد آغی کی وما یتلا علیکم او آغشی لسلشی پتاس باندی فِي الْكِتَابِ بِكِتَابِ كِي فِي يَتَامَ النِّسَائِ وَبَارَدَ يَتِمَانَانُ جِنَكُو اللَّهَتِ آغَكِ لَا تُوتُونَ عُنَّا جِدَاسُ نَوَرْكَوَي آغَيْتَ مَا آغَسَ كُتِبَا لَهُنَّا چمو قرار کڑے شوی دی دپارا دا غی فترغبونا او شوک لرئی انتن کی خو ہننا دا چی نکاو کئی دا ایسرا والمستدعفینا من الولدانی او پا بارد او کمزورو ما شمانو کی وَأَن تَقُومُوا أَوْ دَاجِئُوا أُدْرِغَي لِلْيَتَامَى دَفَارَ دِيَتِمَانَانُ بِالْقِسْطِ بِإِنْصَافٍ سَرَا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ أَوْ عَاشِكَ وَيْدَاسُ تَسْنِي كَيْنَا فَإِنَّ اللَّهَ نُيَكِّنَنَا اللَّهَ تَعَالَى کان دے بھی علیما پائیوانی پویا مخنو آیتنو کی اللہ تعالی دا مشرکانو دا پارا زجر ذکر کر این یدعونا من دونیه الا اناسا دا مشرکان چرا بلی علاوه دا اللہ نا نو دای زنانا را مدد کئی یا خوب آغا آلیہو باندی نم دا سی جوڑوی چاگا دا زنانو نمولوی یا دا سی چاگاوی زنانا او یادی را مدد کئی نو کمڑی را مدد کئی و ای یدعونا الا شیطانم مریدا او نرا مدد کئی دی مگر شیطان سرکشا لغنه اللہ آغا اللہ پلانت کرده او آغا شیطان اللہ تا کسام خورده چلا اتخذنا من عبادکا نصیبا مفروضا اللہ ساد بندگانو نبا یو مکرر سارا نیوما او زان سربے جہنم دبیام جہنم یان کوم بے دا آغی سربا پا مال اولاد کی شرکی گم نو آغی با پا مال کی دا زکات پا زائی باندے آڑے گڑے اوباسی او هغه له نمونه یې چې دا د کلبه اړه دا او دیلو او پلانې سه برازي دا د لنګې اړه دا دیلو او پلانې سه برازي دا د مونږ کو اړه دا کدا نو ورکو نو فصل را لمنګ کان خوري دیلو او پلانې سه برازي د پلانې سه به د نسل او د بنیاد او د جړی پته باندې لګیدله او اولاد کې به زره شریکېږه ما اولاد به ول ورکی الله او د غیب د هغې نسبت غیر دکی چې دا د پلانې صاحب په برکت زمونږ جولۍ ډکه شوې ده او دا کار به زره کوم دیو دا اللہ دین بدلی دا اللہ مخلوق با بدلی اللہ بے یو شان پیدا کی نو دیو زان بل شان کی او شیطان دا کار دے یاغی دوهم و یمنیهم و ما یاغی دوهم شیطانو الا غرورا کلنا کلواتا دیر لوی لوی کارونا معمولی معمولی کی او پدا سے کارونو بانی ورختا کی جو مسلمان دا غیب بارا کی سوچ نشی کولے بلکہ زوام یو یهودی یو عیسائی یو اندو اغب هم دا غیب بارا کی اغب سوچ نکی لکہ دا اللہ دا کتاب بے احترامی شوا دا اللہ دا کتاب بیزتی شوا یا دا پیغمبر بیزتی شوا چه آغا دا ایمان یا بنیادی جز دے او دا دیسی زنو با بیزتی بانی انسان چه دے که آغا توبه و باسی نو دا اکثر علماء اسلام فتوه دالا چه دا آغا توبه هم قبول ندا او زوام که جره او انسانو لگی او اغا دوم را لوی زد او اناد گراشی چه دا اغا دا لاسا دا اللہ کتاب دا نقصانو رسی قرآن دا نقصانو رسی او دا اللہ تبارک و تعالی کتاب او سیزی نو که جره او انسان کلی وی نو دا اغا انسان نده دا د زناور نه لاندې دی د شرمخ نه لاندې دی د خنزیر نه لاندې دی که هغه نارینه وي او که هغه زنانه وي او چې په دې باندې د انسان زړه نه دردېږي او په دې باندې یو مؤمن بنده د هغه وینه نه ګرمېږي او د هغه زړه او مازغو ته نفسیاتي ټیس نه رسېږي نو خامخا دا خبره دا چې بیا دا غی ایمان کې سفر کړي هغه یو اتفاقی خبره وی نو ځان لگا خو کچری نه یو انسان دا سی حرکت کوي هغه ناری نه دی او یا زنانه یو ډیر لوی لاندې حرکت او د خنزیر نه هم لاندې حرکت او د دې چې څومره بدوي له شی او د دې چې څومره مزاحمت وشي زما یې دمنو هغه کم دی بلکې زه خو هم که دا قران کریم دی ویندو په کور کې پروت دی نو اوم هغه زما قران دی هغه باندې زما ایمان دی دیندو په نه دی کدا قران یو يهودي ګره پروت دی نو آغا زما قرآن ده زما کتاب ده زما بی ایمان ده یهودیانو نده کدا کتاب عیسایانو کر اپروتی قرآن کریم سکانو کر اپروتی دا کتاب قرآن کریم نو دا زما کتاب ده او پا آغا کور که دی کتاب ده نقصان رسول زما پا خیال چه کفر و تام نشم ویلی د کوفر نه په آخوا یو دره یو ډیګري کوي یو درجه کوي نو دا غین هم پا آخوا خبر دا لگه زبو دا زندی کو اما چه دا سی اوکار کی گی او دا ټول شیطان لگی او انسان دا اغا غلط عملون او غلط کارون اغا ورده خسته گی او دا ټول شیطان بلمسون بانی کی گی نو اللہ وی وما یاغی دوم شیطانو الا غرورا دیزر شیطان دو کجر وعده کئی نو اغا دو کی دا ده دی مقابله که اللہ را بولده توائی ده ده ده عمل دو وجه نده ده انسان بر جانم ده پریواتو مستحق وی او ده دی مقابله که ششا ایمان را رو عمل صالح ہو که نو اغل خوشخبری و بشارت ذکر که ورپسې الله تبارک وتعالى د يهودو نصاراو او د مسلمانانو د یو سر جنگ او د هغه د هغه دعو ذکر کوي او د هغه نتیجه راوباسي چې یو بل خو يهودو نصارا راځي نو اغی ویلن یدخل الجنت الا من کان هودن او نسوارا ای هرگی دا چر امان با داخلی کی جنتا مگر آغا سوکا چیوی اغا یهودی یا نصرانی نو اللہ زکوی تلکا امانی یوم دغا اسی پزولی عباسی ارزوگان اید دای دی تمناگان اید دای دی مونگو بلانه خوشپیمهی که مبتلا دی خبر سا بل سا دا او دسا زبل سا سوچ کرده دی خوشپیمهی که مبتلا دی سا اللہ و ایتل کامانیوم داغا بس ارزوگان اید دای دی یهودیت و نصرانیت که جنت نیشته جنت سکیو بلا من اسلم وجهو خبر دادا چاچه تابدار که خلزان دو حکم دا اللہ دا کانون دا شریعت دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا اللہ و هو محسنون او ده او تابدار دو سنتو ده پیغمبر ده دغا انسان ده ده چه ده نو ده پا حقا ده ده دو موقف صحیح ده اده کر جنت ده تلو تمناو ارزو لری نو ده ٹک ده او ده باوی نحن و ابنا اللعی و احباؤو منگا نیاز اولی ده اللع یعنی دوستان ده اللعیو دا یسم داوی بے کولی او مومنان و مسلمانان و داوی نا اللہ تبارک و تعالی قرآن کی وئی چه کنتم خیر امت نخرجت للناس تامرونا بالمعروف و تناؤنا عن المنکر دی امت اللہ غربی دی او زمان پیغمبر اغا پتولو اللہ امام او سردار گردول دے زمن کتاب اللہ تعالی دو ٹولو کتابونو بانے شاہد گردول دے او دا اللہ تعالی بہترین و غور گردول دے نمونگا چی دے نمونگا غوریو امونگا سازو نبہتریو اللہ وی خبر خدا ندا اصل خبر دا ندا که یو سره دا وای چې زه د درنی خونی سره تعلق ساتم او زه به جنت تزم زما پلرونه نیکونه هغه نیکان بزرگان تیر شوي وو نو زه به جنت تزم په دې باندې دای معیار د جنت د تلو ګرځولی دی نو آخو الله وی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دغا تاسو چه پی تڑای او پرانی رئی دغا تاسو چه پی ڈاڑای ای تا کیاو اعتماد مو پی لگاولے دے خوش پیمائی کے مبتل آئے چه مونگ دا پیغمبرانو اولادیو مونگا دو بزرگانو دا صالحانو اولادیو نو مونگ با جنت تزکزو. اللہ وی تلک امتن دا یو طول گیو دا پیغمبرانو دا اولیاء کرامو دا نیکانو بندگانو قد خلطا یکینانا تیر شویده لها ما کسبتو اغیل بدلی دا غاملون دی چی اغیل کردی ولکم ما کسبتم اوستاسو دا پارا بدلی ادا غاملون دی چه تاسو کرلو اغینا بد اغید عمل تبوس کی گیو تاسو رستاسو ولا تسألون عما کانو یعملون او تاسو نبا تبوس نشکولی پا بارد آغا عملونو کی جائی باکولو ده بہتر والی کی دو او ده غور والی کی دو ار جنت دتلو ما یار دا نوی چه یا ستا پیغمبر ده پیغمبر نمخ کیو یا ستاسو کتاب ده قرآن کریم نمخ کیو یا تاسو ده نیکانو ده بزرگانو اولادی ده پیغمبرانو درنه خونه یی زگا بجنت زی نا نا نا نا اگه مسلمانان وای چه منگ بجنت زگا زو چه زمونگ پیغمبر ستاسو ده طول ده پیغمبرانو نگوره ده او زمونگا کتاب چه ده اغا ده طولو نغوارا ده نو صرف ده منلو بان جنت تا نشد ده ده منلو سرا سرا ده دغ کتاب بانی ده ایمان راڑلو چه کم حق ادا کول دی نو اغا با ادا کی ده دغ پیغمبر ده منلو چه سا حق ادا کول دی نو اغا با ادا کی علا بازی فلا و ربکا لا یؤمنونا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صرف دانا چه ما پیغمبر عمر شد الله پیغمبر ده صرف دانا بلکه الله وفلا وربك لا يؤمنون ندد سکار سنگا چه دخل کو ایمان ده چه دا ټول خلک مؤمنان دي مسلمانان دي دا څه خبره نه ده. وربک قسم دې د رب لا یؤمنون چه دې مؤمنان نشي کېدی حتا یحکمو کافی ما شجرا بینهم تر سوچې په سلا کوونکې اون ګرځي تال را پاغا معاملاتو کې چغراشی ده دای پا میاس که او چه تا پی سلا واو رولا ده شریعت پی سلا راغلا ده ده نو مخالب پا حقی نو سم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیا نمومی پا خلو نفسونو کیسا خفگان تنگسیا چرا بساو شواغ پی سلا واس منگا پی خوشحال نیو خو بس کو مجبوری دا نه نه ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا دا چې کوم به سلا کړی دا پاره باندې بیا له کې صحابگان ناراضی پښتانه منی منی پښتانه کوم ځای منی منی هغه کړدا حق کې فیصله کیږي اعلی وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا او غاڑا کی اگدی پا بیا بیا غاڑا کی خودو چه بیا بیا دا خبر منی ذکر اللہ وئی چه لیسا بی امانی کم نده دارو مدار ده بیتر والی و ده غرا والی ده جنت ده دلو او ده نجات او ده خلاصی بے امانی کم پارزوگانو ساسو بانی اے مومنانو ولا امانی آل الكتاب او نہ پارزوگانو دالی کتاب باندی اللہ وی قدرنا خونا دا اکا دا مسلمانی ٹیکے اغفت دا وچی غلط عمل سر راغے کنا نو خیر نشتے خیر نشتے ذکر نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاطمہ بنت محمد فاطمہ زمالور سلینی ما شئتے دنیا کے سغوار نما تو آیا خان او ارچ دا خیرت ما ملدا نو فواللہ لا اغنی عن کی من اللہ شیئا زمالی دا اللہ پا ذات کا سمی گورے علتے بیادر لا سکول نشما اے عملی اے عملی زمالور فاطمی عمل کوا عمل کوا پا دے اسرا کیننے جا زمال پلار پیغمبر دے او سردار دو جان دے پا دے از تکیہ او پا دے اسرا کیننے خپلے پپوتا وئی یا صفیہ بنت عبد المطالب او زمال ترو رے زمال پپو صفیہ دا عبد المطالب لورے سلینی ما شئتے دنیا کے سوال ما نو والا چستالو پار اللہ نا سوالو کم او چی دا آخرت ما ملالا نفواللہ لا اغنی عن کی من اللہ شئا اے عملی اے عملی پدے اسرا کے ننے جروارمی پیغمبر دے ردوارو جیانو سردار دے زبرے دا کا عمل میں ہوکا کمی ہونکا نا نا نا گورے دنیا کے سوال نہ واڑا اخرت ما ملا کے دے گورے سکول نہ شما اے عملی زما ترور پپو زان نہ پار خپل تیارے کا و گورے خا زان نہ تیارے کا وا ذکر اللہ و لیس بامانیکم ولا امانی آل الکتاب او نہ پار زو گانو دال کتاب بانی مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَسُوكَ چه عمل کوي بد ناکارا عمل بد دے شرک دے شرک ناکار عمل دے شرک او سڑائی کئی ناکار عمل کئی اللہ و دا غسکی گی دا سا غسکی گی اللہ و دا آدم اولاد ما تا کنزل کئی زکا چه دے مال نائب و نائب گرزئی ولد او نائب را لگردئی وی دادا اللہ ولد دے و دا اللہ نائب دے نو اللہ وی ارسو چی دے من یعمل سوءا آسو کا چی عمل کبی بدلنا کارا یجزا بی سزا باور کولشی پاغی سرا او زمان کا سوچ خو جدا دے کنا نو خو چی خیل لوئی لوئی جامعی چولی تک کی رک سپینی او گیر منگس کڑی یو غٹ پڑکے والی او خمز دار چکم دینو ظاہری جامعی زاند از برگی جوڑا کڑی نو آغا چی عمل کئی نمونگو دیر ٹیک کئی زکا جدا سیف دے او چی دے کئی نو سی بھائی نو دیتا با اللہ سنوائی نا نا نا نا, نا. چی سر اسمان سر لگی کنا و چه عمل ده سنت طریقه ده نبی رسام خلافو اللہ اینه قبلی خواه اللہ اینه قبلی که پا محراب که نرازی و پا ممبر نشی که ناسته ده دیر درنوالی ده وجه و چه عمل ده سنت طریقه خلافو کنا زکا چه نبی رسام فرمه یو انسان براو سه جو حتا کتا یو لو یو پکونهی بای و چه تلی ده ورولی کنا چه تلی ده ورولی نو وزن بی بلکو سپر شوی وزن بی نی پا ظاهری جسم و پا ظاهری بدن و پا ظاهری غطوالی بی سکڑی چه عقیده صحیح نو و عمل غلطو نو وزن چی ده نو سپر ده